Isanganiro. Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kufanya kazi kwa pamoja ni miongoni mwa njia za kufuata ili kuepuka migogoro ya uchaguzi. Maoni ya washiriki katika warsha ya uhamasishaji juu ya migogoro ya uchaguzi ambayo imeandaliwa na shirika Parseme linalohimiza Warundi kubadili fikra Jumatatu hii. Na malalamiko kufuatia ugavi wa mafuta ni tele mkoani Gitega, utasikia sababu katika habari hii. Na baraza la mawaziri limeidhinisha kampuni Ubaka Nation kuendeleza kazi ya ujenzi wa soko kuu la Bujumbura, na huku baadhi ya wakazi wa mjini Bujumbura wakikaribisha uamuzi huo. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. François Kimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Kufanya kazi kwa pamoja na uratibu katika kipindi chote cha uchaguzi ni baadhi ya njia za kufuata ili kuepuka migogoro ya uchaguzi ambayo inaweza kuzingatiwa wakati wa kipindi cha uchaguzi. Maoni ya washiriki katika warsha ya uhamasishaji juu ya migogoro ya uchaguzi iliyoandaliwa na shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili fikra Jumatatu hii. Mtaalamu aliyebobea masomo ya kisiasa Guillaume Ndaikengurutse alionyesha kwamba kama vipengele hivi haviheshimiwi, madhara yanayohusiana na ukiwake na ukiukaji wa haki yanaweza kutokea. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Mayonga. Na baraza la mawaziri lililofanyika Jumatano wiki jana liliamua kuruhusu shirika la kikundi cha Ubaka Nation kuanza kazi ya awamu ya kwanza ya ujenzi wa soko kuu la Bujumbura. Wizara ya miundombinu ina jukumu la kujadili na kusaini mkataba unaohusiana na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Wakati halama ya mradi huo inakadiriwa kuwa zaidi ya faranga bilioni 500 sarafu za Burundi, zaidi ya wawekezaji 4000 tayari wamechangia zaidi ya bilioni 4 na zaidi ya dola 3000 tangu Septemba mwaka 2024. Yanachomoza katika ripoti ya baraza la mawaziri iliyosomwa na katibu mkuu wa serikali Jerome Niyonzima. Na wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema wamekaribisha uamuzi huu wa baraza la mawaziri. Waliozungumza na wanahabari wetu Jumatatu hii wanaomba kwamba kazi ya ujenzi ianze haraka iwezekanavyo, wakieleza kwamba soko hilo litazalisha ushuru katika ofisi ya mapato OBR na kutoa ajira kwa wananchi. Huu ni miongoni mwao. Kitu cha kwanza tulifurahi sana kwa kuwa tumeona hilo ruwazo wameliwaza na wamesaidia watu wengi sana, kwa sababu hata wale wadogo, wale wa chini wamewasaidia pia na wale wa juu wamewasaidia, kwa sababu sote tunahitaji msaada. Na tumefurahi sana kuona hilo ruwazo limekuja tena na juu litasaidia kila mtu yoyote. Kitu chenyewe wanaweza kuanzia eko, unajua kuna wafanyabiashara wadogo pia na wafanyabiashara wakubwa. Hasa wafanyabiashara wadogo wanahitajika, kwa sababu hata ukiwa unahitaji kitu kidogo ulikuwa unapita kwa wale wafanyabiashara wadogo. Aliyekuwa akisikika ni mmoja wa raia wa mjini Bujumbura. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Bei za chakula muhimu, yani samaki wakavu kutoka Tanzania, unga wa muhogo na mkaa, zimepanda kwa kiasi kikubwa katika soko kuu la Gitega, wanaashiria baadhi ya wanunuzi na wauzaji. Ushuhuda uliokusanywa na wanahabari wetu unaeleza kuwa kupanda kwa bei za mahitaji ya msingi kunatokana na ukosefu wa mafuta na ongezeko la ushuru kuhusu bidhaa. wanayomba serikali kutatua matatizo hayo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Evariste Nziko Banyanga. Na wabunge wana wasiwasi kuhusu kurejesha bilioni 145 sarafu za Burundi zilizowekezwa na serikali kupitia kituo cha kukusanya mavuno ya mahindi ya kupambana na njaa anajesa. Baadhi ya wabunge hao wanaamini kuwa rasilimali hizo hazitapatikana kutokana na kwamba akiba hii ya mbegu za mahindi inaoza kama inavyobainishwa na tume ya kudumu inayosimamia kilimo kwenye bunge la taifa wakati wa kuwasilisha ripoti ya tume hii mbele ya mawaziri. Marisha Antari ni Jimbere, waziri wa biashara, alieleza kuwa nia ya serikali si kwanza kutafuta faida na kwa hiyo kuamini kwamba hasara inaweza kutokea. Na tukielekea mkoani Gitega, uhaba wa mafuta unaendelea kuzingatiwa mkoani humo. Katika kituo kimoja au kingine cha mafuta ambako mafuta yanapatikana, kuna hotuba za hasira zinazotolewa na watu wanaopinga mazoea ya magari kupita foleni ya magari mengine kwenye foleni. Pia inasemekana kuwa rushwa ni kawaida katika vituo vya mafuta. Hivyo kwa mfano, jioni ya Jumapili hii, mabishano yaliyochanganyika na hasira yalisikika katika kituo cha Delta kilichopo sehemu itwayo Kumgoboka kupinga kasoro zilizokuwa zikijitokeza katika ugavi wa mafuta. Waliokuwa kwenye foleni wamejuta kwamba magari yalipita mstari wa watu ambao walikuwa wamelala huko. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Katika wiki iliyopita, baadhi ya vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari vya mkoani Kitega vilipata kiwango kidogo cha mafuta ya kuendesha gari ya aina ya essence baada ya zaidi ya mwezi mmoja bila kupata hata toni moja la essence. Walakini kituoni kunako mafuta ya aina ya essence kuna fujo, mabishano yenye hasira ya watu wenye magari yanayopiga fora mbele ya vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari ya aina ya essence wanaokosa mafuta hapa wakishuhudia magari yanayopewa mafuta pasina kupiga fora. Hao sasa wanaoshikwa na hasira wasema watu wasiopiga fora warahisishiwa na wamiliki wa vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari, wafanyakazi wao wa kwenye pampu na wasimamizi wa ugavi wa mafuta. Na hao waundwa hasa haswa na askari polisi, mwakilishi wa idara ya upelelezi, baadhi ya vijana na mara kwa mara wawakilishi wa utawala. Waendelea wakisema kuwa wenye magari yasiopiga fora watoa mlungula hadi pesa 100,000 kwa magari madogo madogo ya abiria maarufu proboxe na nusu ya 100,000 kwa magari ya usafiri binafsi. Aidha, jioni ya Jumapili hii majira ya 12:30 katika kituo cha ugavi wa mafuta ya kuendesha gari maarufu Delta cha eneo la Kumugoboka mbali na mji wa Kitega, watu waliokuwa wamepiga fora bila kupata essence hapa wakiona wasiopiga fora wanapewa mafuta hayo walionyesha uzuni wao wakikataza magari ya siopiga fora kupewa mafuta ya essence. Hayo ni manunguniko yao. Umurongo nta modokari nibirigeri. Wallahi iswao moya hezo. Ubu ni tubemerera. Ubu ni manyagira ubu ni tubemerera. Ibi ni bishoboka. Ubu ni gishoboka kubyemera rero naka. Kamuraga yana. Agarara ha. Age ni mbe igaruka. Ifaga sinu. Akana kamara mazi. Bari abahunguri bavye bajeje umutekano bakore. Iyi ni plaque ya uno musi. Ejo na ejo na ngo nta modokari. Wakiwa wamehofia kutamkia kwenye mikrofoni zetu, wametusimulia kuwa kwenye jumla ya magari takribani 90 yaliyokuwa yamepiga fora, 18 tu ndio yalipewa mafuta, ambapo magari takribani 60 yasiyopiga fora yote yalipewa mafuta ya aina ya essence. Hatimaye baadhi ya askari polisi wanaosimamia ugavi wa mafuta ya kuendesha gari wasema baadhi ya askari polisi na jeshi wakuu na baadhi ya viongozi wa taasisi mbalimbali huja wenyewe au huwatuma watu wao kupewa mafuta pasi na kupiga fora. Kabla ya kuhitimisha habari hii, barabara zikiwa katika hali nzuri urahisisha usafiri huku zile zilizo katika hali mbaya zikizorotesha usafiri. Ulinganisho uliofanywa na watumiaji wa barabara za taifa Gitega Mwaro na Gitega Ngozi unaeleza kuokoa muda baada ya barabara hizi kukarabatiwa. Safari iliyo wahadimu saa moja kabla ya ukarabati sasa imepunguzwa hadi dakika 45. Kuhusu watumiaji wa barabara ya Gitega Rutana, wana wasiwasi kuhusu mashimo katika sehemu ya Gitega Makebuko na wanaomba ifanyiwe ukarabati. Akitoa hoja, Venama Nirambona, gavana wa mkoa wa Gitega, anatambua matatizo yanayowakabili watumiaji hao na anatoa wito kwa mamlaka zilizoidhinishwa kuelekeza ipasavyo bajeti iliyotengwa kwao. Omer Duwayo anasema mengi zaidi. Uwe ngaha mu gitaka nkubu uye sahindwi samunane niyo nza kubandi ariko kera atesa cera saa 10 ntiwagerayo ibinoko ntibitoroheretsa kwera. Ili kutofautisha faida na changamoto za barabara nzuri na mbaya, watumiaji wa barabara za Gitega Mwaro na Gitega Ngozi wanachukulia muda wanaotumia kwamba hapo awali safari ya Mweya kwenda mjini kati Gitega ilikuwa ikiwagharimu zaidi ya saa nzima na dakika 20, ila kwamba baada ya utengenezaji huwa wakitumia angalau dakika 40 kwa baisikeli na mzigo wa magunia mawili ya mkaa. Zaidi ya hapo, waendelea kusimulia wakazi wa maeneo pamoja na watumiaji hata wizi uliokuwa ukijitokeza maeneo penye pori au biashara kuharibika kwa wafanyabiashara. Hali ilibadilika na mambo yako shwari kipindi hiki. Kwa upande mwingine, watumiaji wa barabara ya Gitega Rutana eneo la Makebuko wanaomba ikarabatiwe ili wapate nafuu katika kupita. Venama Nirambona, gavana Gitega, anatambua hali mbaya ya barabara hiyo. Anashukuru hata hivyo kazi za ukarabati zilizofanyika kwa baadhi ya barabara kama vile Gitega Mwaro, Gitega Ngozi na Gitega Bujumbura. Hata hivyo, anawataka wahusika kutengeneza sehemu ambayo haipiti vizuri ya upande wa Gitega Makebuko ili kuwarahisishia watumiaji. Anaamini kuwa barabara nzuri huongoza raia kwenye maendeleo. Asante sana Omer Nduwayo, na kwa habari hiyo mpenzi msikilizaji sina la ziada, lakini nikukushukuru. Ni mshukuru pia fundi mitambo François Akimana ambaye ameniunganisha na wewe mpenzi msikilizaji. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.